Evet, Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Biraz önce bir arkadaşım bir tanesi bir şey sordu. Bugünkü anlaşılan manada sadaka ile zekatın birbirinin yerine kullanıldığını Kur'an okumalarında gördük. Ben bunu tam anlayamadım. Biz bugün bunun hangisinden sorumluyuz? Ayrıca fitre denilen sadaka türünü vermek zorunda mıyız? Üstüne basa basa o zaman söylemiştik ki zekat ifadesiyle ayetler Medine'de değil Mekke'de geliyor. Zekat ifadesiyle Medine'de gelen ayetlerin uygulanmasında hesap ve nisap yok. Yani bunun hesabı şöyledir, nisabı şöyledir ve 8 sınıfa dağıtılır gibi bir olay yok. Hesap ve nisap kavramı Müslümanlar devlet olduktan sonra devlet başkanının, devletin yöneticilerinin tayin ettiği bir kavram. Hesap ve nisap fakirlik sınırının o toplumda değişik kalemler açısından, yani mal varlıkları olan değişik kalemler açısından, işte paradır, koyundur, devedir gibi değişik kalemler açısından tespit edilmesidir. Havaici asliye dediğimiz, yani bir insanın ihtiyaçları, esas ihtiyaçları, asıl ihtiyaçları dediğimiz ihtiyaçlar çerçevesinde neler olabilir şeklindeki sorulara havaici asliye kavramında şunlar, şunlar, şunlar mal varlığından sayılmaz. İşte bir ev, bir binek, evdeki yatak, yorgan, kap, kacak gibi birçok şey zati ihtiyaçlar denilen havaici asliye, yani yaşam için gerekli olan, bir aile hayatı için gerekli olan mallar zekat dağıtılacak mallar içinde sayılmaz. Onlar zekat dağıtılacak mallardan düşülür. Nisap ise bir insanın bir yıllık geçim ihtiyacını giderecek para veya ürünlerdir. O günkü mantıkta Resulullah bunu böyle uygulamıştır. Resulullah bir insanın hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, başkasına ihtiyaç duymadan, eğer elinde bir yılı hiç çalışmadan, hiç kazanmadan bir yılı doyuracak malı varsa veya parası varsa o kişinin nisabının gerçekleştiğini, o kişinin fakir sayılmadığını, artık zenginlik ve fakirlik sınırında çizgide olduğunu belirtir. Ve nisabın üstüne aşan kişi zengin sayılır. Yani zengin olabilmenin koşulu en asgari hayat standartlarında bir insanın bir yıllık ihtiyaçlarını giderebilecek olan para veya mallardır. Mesela bugün Türkiye standartlarını düşünürsek, örnekleyelim işte ev kirası olan, belli bir çocuk sayısı olan bir ailenin yıllık olarak ne kadar paraya geçinmek için ihtiyacı vardır sorusuna, eğer siz bugün derseniz ki 700 lira, 700 çarpı 12, 7 bin, 14 daha 8 bin 400 lira, bu insanın hazır parası olması lazım veya 8 bin 400 liralık malı olması lazım, bunu değerlendirebilir durumda olması lazım. İşte burada 8 bin 400 lira sınırdır, 8 bin 400 lirayı aşan kısım zekata tabidir. O zaman zengin olur. Böyle bir mantıkla Müslümanlar devlet olduktan sonra devlet başkanı oturur, gerek bütün ülke için, gerekse bölge bölge, biliyorsunuz her bölgede geçim ihtiyaçları farklıdır, yaşam standartları farklıdır. İşte bunu Müslümanların devlet olduğu dönemlerde valiler kendi bölgelerinde nisabı tayin etmişlerdir. Yani zenginlik, fakirlik sınırını belirlemişlerdir. Zekatın oranı da 1/40 Resulullah tarafından uygulanmıştır. Ancak sonraki uygulamalara baktığımız zaman zaman zaman 1/40 toplanan para fazla geldiği zaman veya mal fazla geldiği zaman geri iade edilmiştir. Yetmediği zaman da eklemeler yapılmıştır. Yani tekrar toplanmıştır gibi tarihte rivayetler vardır. Dolayısıyla buradaki 1/40 hadisesi ve nisap hadisesi, yani hesap kitap hadisesi devletin işidir. Devletin olmadığı yerde hesap kitap olmaz. İşte Mekke'de inen zekat ayeti bugün insanların infak olarak anladıkları kendi özgür iradeleriyle, kendi paylaşım değerleriyle insanlara verdiğidir. Mekke'de inen zekat ayeti. Hesap kitapla verilen zekat ise Medine'de Tevbe suresinin 60. ayetiyle beraber sadaka ismi olarak gelmiştir. Sadaka ismiyle gelen Tevbe suresinin 60. ayeti, min uygulaması sadaka ismiyle gelen Tevbe suresinin 60. ayetinin uygulamasında Allah Resulü hesap kitap yaparak, yani zenginlik, fakirlik sınırı olan nisabı tayin ederek ve de 1/40 oranını koyarak, üretilen mallarda aşağı dediğimiz onda bir oranını koyarak zekat toplamıştır. Ve bunu da devlet eliyle toplamıştır ve devlet eliyle de dağıtmıştır. Resulullah'ın bu uygulamasının bu şekilde devam etmesinin arkasından bu olayı değiştirecek Hazreti Osman'ın uygulamaları vardır. Onu daha önce konular geldiği zaman anlatmıştım. Hazreti Osman'ın uygulamalarında ise Resulullah devrinde olmayan, Ebu Bekir ve Ömer devrinde olmayan bir uygulamadır. Hazreti Osman ekonomik bir insandır. Ekonomi açısından, ticaret açısından ve hesap kitap açısından çok başarılı bir insandır. Zekat toplanan bölgelerdeki toplanan zekatla oraya giden amillerin yani zekat toplayıcılarının maaşlarını, ücretlerini, masraflarını düşünmüş ve buna göre bir değerlendirme yaparak eğer bir bölge oraya gönderilen zekat toplayıcılarının parasını çıkaramıyor ise, masraflarını çıkaramıyor ise o bölgeye yazılı talimatlar göndermiş. Kendi aranızda dağıtın, boşuna ben oraya zekat toplayıcı gönderip, masraf yapıp oradaki toplanacak zekatı sıfırlamayayım demiştir. Ve böylece bu istisnai hüküm uygulanmaya başlanmıştır. Ama zekatları fazla olan toplayıcıların parasını ödediği gibi diğer 8 sınıfa da zekat verecek nitelikte olan bölgelerde oralarda zekat toplatmaya amirler göndermiş, memurlar göndermiş. Daha sonraki gelişen Hanefi mezhebi Hazreti Osman'ın bu fetvasından giderek fıkıhlarına kişiler de kendileri devlet toplamadan zekat verebilir fikrini getirmişlerdi. Tabii Hazreti Osman'ın o fetvayı niçin verdiğinin derinliğine inmeden bu fetvayı vermişlerdir. Ve bugün artık bu fetva üzerine gelişen bu toplumda, Atalar dininin geliştirdiği toplumda zekat konusu devlet tekelinden çıkarılmıştır. Şimdi burada anlaşılmayan nedir sorgusunda eğer sorunun içeriğine bakarsak, Mekke'deki ve Medine'deki zekat kavramlarının veya nisap kavramlarının veya hesap kavramlarının hangisinin geçerli sorgusunda, yani bu biraz şey oluyor, yani devletin oranını ve nisabını tayin etmediği bir durumda elbette Mekke'deki durum geçerlidir, Medine'deki durum geçerli değildir. Çünkü Medine'deki durumda devlet bizzat fakirlik ve zenginlik sınırını belirler. Belirlediği fakirlik ve zenginlik sınırına göre oran belirler. Bu orana göre de zekatları toplar ve dağıtır. Bu Medine'deki uygulamadır. Bugünkü devlet laik bir devlettir. İçinde yaşayan bir toplumda. Dine ait hükümleri uygulamaz. Dolayısıyla toplayacak bir devlet yoktur. Hesabı, nisabı tayin edecek bir devlet yoktur. Öyleyse Mekke'de inen infak olarak bugün insanların anladığı hesapsız, nisapsız bir zekat uygulaması olacaktır. Burada zenginlik, fakirlik ayrımının kaydıyla uygulanmamıştır. Oran uygulanmamıştır. Kişiler gönüllerinden koptuğunca vermişlerdir. Ayrıca fitre denilen sadaka türünü vermek zorunda mıyız? Bir kere sadaka deyince zaten vermek zorundalık kalkıyor. Adı üstünde sadakadır. Vermek zorundalığı yoktur. Temelde böyledir. Yani farz değildir. Onun için sadakalar bölümünde sayılan fitre genelde bayramlarda Ramazan bayramında verilen fitre zorunlu değildir. Güzel bir adet olarak toplumda uygulanmıştır. Bunun hesabı kitabı zaten olmaz ama bugünkü insanlar hesap kitap yaparlar. Aslında sadakaların hesabı kitabı olmaz. Sadece devletin topladığı zekatın, dağıttığı zekatın hesabı kitabı vardır. Evet, başka sorusu olan var mı? Anlattıkların tatmin etti mi? Nisa ve münafıkın surelerindeki ayetlerden bahsedeceğiz. Önce onları okuyalım. Nisa suresinin 139. ayeti, müminleri bırakıp da kafirleri dost edilenler, onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Münafıkın suresi 8. ayette ise, onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı orada mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, peygamberin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ben anlamadım, yani bu ayette bir çelişki yok ki. Münafıkın suresi bir konuyla alakalı. Bu alakalı olan konu çerçevesinde Allah üstünlüğün Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin olduğunu ifade ediyor. Münafıkların bunu anlayamayacağını ifade ediyor. Şeye baktığımız zaman, 139. ayet olduğu zaman, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet, güç ve şeref arıyorlar. Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. İkisi de aynı sonuca varıyor. Evet, okudum. İki yerde de izzet olarak çevrilmiş. Yani izzet, yücelik, üstünlük anlamında. Ha yani o olabilir yani şimdi. Mesela bazı yerlerde müminlerin dostu ancak Allah'tır diyor. Bazı yerlerde müminlerin dostu ancak Allah'tır, Rasul'dür, meleklerdir, müminlerdir diyor. Orada yani sadece Allah'tan söz etmesi, diğerlerinden söz etmemesi bir şey ifade etmez yani. Konu bütünlüğünde onların bir herhangi bir çelişkisi yok. Motamot tekrar değil. Bir kere Nisa suresinde ayrı bir yerde, Münafık'ın suresi ayrı bir yerde, ayrı bir zamanda geliyor. Dolayısıyla aralarındaki konu farklı olaylardan kaynaklanmış. Bu farklı olaylardan kaynaklanarak bir neticeye varılmış. Neticede bazı kafaların, bazı düşüncelerin, bazı duyguların dostluk ve şerefi ve üstünlüğü ve izzeti, ki izzet kelimesinin içerisinde hepsi var. Farklı yerlerde aramaya başladıkları zaman dostluğun, üstünlüğün, izzetin, şerefin Allah'ta, Resul'ün yanında ve müminlerin yanında olmak olduğu vurgulanıyor. Çerçeve bu. Dolayısıyla bu çerçevede bir eksiklik yok. Sadece cümleler içerisinde bir tarafta Allah her yerde geçiyor, diğer tarafta Resul ve müminler geçmiyor. Bu bir çelişki değil. Bu bir ekleme, konuya eklenmiştir. Yani burada ben şunu söylemek isterim. Allah'ın kitabını okuyor 1,5 senedir. Allah'ın çizdiği sınırlar belli. Ve bu sınırlar üzerinde duruyoruz. Allah'ın dininin çizdiği sınırlar belli. Ve özellikle medeni sureler içerisinde okurken ayetler geldi ve şöyle dedi. Eğer Allah'tan size bir hüküm gelmiyor ise orada özgürsünüz. Bu ifadeyi de anlatırken şöyle demiştik. Allah helalı ve haramı belirlemiştir. Subut-i katli, derati katli ayetleriyle dinin çatısını belirlemiş, kurallarını belirlemiş. Sonra müminlere bu daire içerisinde, bu çerçeve içerisinde buyurun özgürsünüz, istediğiniz gibi hareket edin demiş. Şimdi toplumun ilgilendiği, insanların ilgilendiği konulara bakıyoruz. Ayetlerin çizdiği sınırlar içinde mi? Hayır. Ayetlerin kural koyduğu kurallar çerçevesinde mi? Hayır. Peki ne? İlgilendiği konulara baktığımız zaman toplumun Allah'ın koyduğu kuralların dışında atalar dininden gelen değişik konularda insanların ürettiği fikirleri tartışıyor, düşünceleri tartışıyor veya yalan yanlış rivayetleri tartışıyor. Şimdi böyle bir durumda artık bizim insanların özgürlük alanına giren konularda ve Allah'ın dininin kuralları çerçevesinin dışına çıkan konularda kardeşim yani bu konuları konuşuyorsun veya bu konuları söylüyorsun ama yani bu konularda Allah'ın herhangi bir delili var mı? Bir ayet var mı bizi bağlayan, bizi sınırlandıran bir şey var mı? Yoksa Allah'ın ayeti yok. İnsanlar özgürce konuşabilir, söyleyebilir, anlatabilir, düşüncelerini ifade edebilir. Böyle bir alanda mı sorgusunu sormamız gerekir. Dolayısıyla bugün insanların özgürlüğü içerisinde konuşabileceği alanda eğer insanlar hala da kendi düşüncelerini, tarihten gelen düşünceleri Allah'ın dinindenmiş gibi anlatıyorlarsa onlara hop bir dakika. Bu konuşulan konular Allah'ın dininden değil. Bunlar tarihte insanların kendi aralarında tartıştıkları konular ve bu tartışmalarında kutsallık kazandırmak için Allah'ın dinine affettiği konular. Onların aralarında konuştukları konuları Allah'ın dinine affetmesi illaki onların Allah'ın dininden sayılması demek değildir. İşte biz Kur'an okuyarak neler Allah'ın dininin kapsamı içine giriyor, neler insanların özgürlük alanına giriyor. Bunu öğreniyoruz. Ayetleri okumaktan kastımız bu. 1,5 yıldır okuduk. 1,5 yıldır okuduğumuz Kur'an ayetlerinin bize neleri sınırladığını, hangi kurallar çerçevesinde bizi insani kamil noktaya götürdüğünü, bize hangi özgürlük alanlarını bıraktığını, bu özgürlük alanlarında konuşurken, fikir tartışmasında bulunurken, bu fikirlerimizi, bu düşüncelerimizi dinden sayıp saymayacağımızı öğreniyoruz. İnsanların içtihatları, insanların görüşleri, insanların düşünceleri Allah'ın dinine ait değil ki. Allah'ın özgür bıraktığı alanda insanlar konuşuyor. O konuşmaları, o tartışmaları Allah'ın dinine ait değil. Ama geçmiş, atalar dini dediğimiz din, insanların kendi konuşmalarına, kendi düşüncelerine, kendi gıdıgıdılarına bir kutsallık vermişler. Bunlar Allah'ın dinine ait demişler. İşte Kur'an okumalarımızda biz, hayır bunlar Allah'ın dinine ait değil. Bunlar insanların kendi görüşleridir, kendi düşünceleridir. Bizi ilgilendirmez. Biz de kendimizi insan olarak kendi düşüncelerimizi ifade ederiz. Deme imkanını, deme özgürlüğünü, deme bilincini ve bilgisini kazandık. Dolayısıyla Biz şimdi bir sene Kur'an okuduktan sonra topluma çıkıp hala daha toplumda tartışılan konuları temcid pilavı gibi tekrar tartışırsak o zaman okumalarımız boşunadır. O zaman okumalarımız boşunadır. Niye okuyoruz o zaman? Eğer Kur'an okumalarımızda bilgilenip, bilinçlenip topluma yol göstereceğimize, yön göstereceğimize sanki hiç okumamış gibi dönüp tekrar toplumun tartıştığı konuların içerisine girip ha, din bu konularmış, ben bunları tartışayım demek mi? Böyle bir şey olmaz ki. Lütfen biraz Allah'ın kitabını ciddiye alalım. Allah'ın söylediklerini ciddiye alalım. Kendimizi ciddiye alalım. Toplumun sulununa uymayalım. Toplum sulu bir şekilde, gayet ciddi bir şekilde her şeyi Allah'ın dininden sayıp tartışıyor. Müçtehitlerin içtihadını tartışıyor ki müçtehitlerin içtihadları o müçtehitlerin kendi görüşleridir. Allah'ın dinine ait değildir. Tarihteki bir sürü ıvır zıvır şeyi tartışıyor. Gereksiz konuları tartışıyor. İnsanlar arasında tartışmaları tartışıyor. Biz onlara demeliyiz ki hayır kardeşim bunlar Allah'ın dinine ait değil. Bu bilgiye ve bilince ulaşmak için Kur'an okuyoruz. Geçen de bir yerde ben de konuşuyorum. Veyahut da ben de bir sohbetin içinde. Birisi bir yerini anlatıyor. Ben de dinliyorum. Adam sürekli Allah'ın ayetlerinden bir fay yok. Allah'ın ayetlerinden bir delil yok. Hiçbir şey yok. Sadece insanların görüşlerinden işte şu şöyledir, bu böyledir. Dedim ki bakın yarım saate yakın konuştunuz. Ben de dinliyorum. Yani ben size bak açıkça söyleyeyim. Siz şu ana kadar yarım saatlik konuşma içerisinde sadece insanların düşüncelerine konuştunuz. Sadece insanların neler dediklerinden bahsettiniz ama bir hata yaptınız. Bu insanların düşüncelerini, bu insanların hükümlerini, bu insanların görüşlerini Allah'ın dininden diye konuştunuz. Halbuki hepsi, konuştuğumuz her şey insan görüşünden ibaret. İnsan görüşleri ne zaman Allah'ın dininden sayıldı ki? Döndü bana, sen ne diyorsun ya dedi. Koskoca alimlerin görüşü nasıl İslam'ın görüşü olmaz mı? Şimdi böyle bir kafaya, böyle bir mantığa, böyle bir insana siz ne anlatabilirsiniz? Anlatamazsınız. Ben de güldüm. Dedim ki yani eğer sen o insan görüşlerini, insanların düşüncelerini Allah'ın ayetleriyle eş koşuyorsan, eş duruma getiriyor isen benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben asla ve asla insanların düşüncelerini ve görüşlerini Allah'ın dininden saymam. Allah'ın bilgisiyle eş koşmam. Baktı iş çığırından çıkıyor kendine göre. Sen dedi terbiyesizsin dedi bana. Sözlerine dikkat et. Sen Allah'ın diniyle ilgili konuşuyorsun. Allah'tan ayetlerle konuşacağına insanların görüşlerini anlatıyorsun. Üstelik sana bunu uyaran bir insana da terbiyesiz diyorsun. Yani sen Allah'a mı inanıyorsun? Ayetlerine mi inanıyorsun? Yoksa insanlara mı inanıyorsun? Kararını ver öyle gel. Böyle konuşalım seninle. Seninle bu ses tonuyla veya bu mantıkla seninle konuşulmaz. Çünkü bu bir mesele anlaşılmaz. Çünkü neyden taraf olduğun belli değil. Allah'tan yana mısın, kuldan yana mısın belli değil. Şimdi ne yazık ki toplumumuzda hem de bilinçli Müslümanım diye ortalıkta gezen, ki bu insan bilinçli bir Müslümanım diye geziyor, bir sürü insan var. Şimdi birincisi onlara illaki biz meseleyi anlatmak zorunda değiliz. Ha uyarmalıyız, söylemeliyiz, bir şeyler yapmalıyız ama bundan dolayı da Allah'tan öğrendiklerimizi unutmak zorunda değiliz. Allah'tan öğrendiklerimizi eğer unutuyorsak o zaman okumalarımızın bir anlamı olmaz, çalışmalarımızın bir anlamı olmaz. Plan bellidir, çizgi bellidir Kur'an'da. Allah'ın dışında söz söyleyen kişinin sözü Allah'a ait değildir. Allah'ın hükmü dışında hüküm veren kişinin hükmü Allah'a ait değildir. Allah'ın dışında din hakkında söz söyleyen kişinin kendi görüşü dine ait değildir. Okuduğumuz Kur'an bunu bize anlatıyor. Bunu özetliyor. Dolayısıyla biz de bu özeti rahat bir şekilde kardeşim Allah'ın hükmü mü? Değil. O zaman Allah'ın dinine ait değildir. İnsan görüşüdür. Bizi ilgilendirmez. Allah'ın bilgisine ait bir bilgi midir? Hayır. İnsanların bilgisidir. Onların düşünceleridir. Bizi ilgilendirmez. Biz bunlara kendimize din yapmayız. Allah'ın diniyle ilgili bütün konuları Allah belirler. Allah ortaya koyar. Senin dediğin insanların görüşleri Allah'ın dinindenmiş gibi söyleseler de Allah'ın dini olamaz. Mümkün değil. İlki olarak ters her şeyden önce La İlahe İllallah dedik. Hükümden Allah'ındır. Dinini okur. Kuralları okur. Bir taraftan La İlahe İllallah diyeceksin. Dini Allah kor diyeceksin. Kurallarını okur diyeceksin. Diğer taraftan insanların koyduğu kuralları, bilgileri, düşünceleri Allah'ın dininden sayıp tartışacaksın. Böyle şey olabilir. İnsanlar kolaycılığa kaçmakta. Atalar dininin kolaycılığına kaçar. Kutsallık insanların en kuvvetli tarafıdır. Aynı zamanda en zayıf tarafıdır. İnsanlar kendi düşüncelerinin, kendi fikirlerinin, kendi hükümlerinin arkasına, önüne kutsal bir ifade yapıştırarak tartışılmaz hale getirir. İşte İslam fıkhı. Ne demek? İslam fıkhı diye bir şey olmaz. Müslümanların fıkhı hakkında, hukuk hakkında düşünceleri olabilir, görüşleri olabilir, usulleri olabilir. Bunun adına siz İslam derseniz tartışılmaz hale getirirsiniz. İslam müştehidi. Böyle şey olmaz. Müştehit dersiniz. O insandır, eksiği vardır, kusuru vardır, tartışılmaz. Ama İslam müştehidi dediğiniz zaman İslam tartışılmaz, dolayısıyla müştehide tartışılmaz hale. İslam hukuku dersiniz, Allah'ın ayetlerinin dışında ciltler dolusu tarihte tartışılan hukuk kurallarını getirirsiniz. Başına İslam yerleştirdiğiniz için tartışılmaz hale gelir onlar. Neden? Çünkü insanlar kendi görüşlerine, kendi hükümlerine, kendi düşüncelerine güvenmedikleri için kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini, kendi hükümlerini aslanlar gibi müdafaa edemedikleri için, savunamadıkları için önüne arkasına kutsal ifadeleri korlar, arkasına sığınırlar ve tartıştırmazlar. Biz Kur'an okumalarından bunu öğreniyoruz. Böyle bir şey yok diyoruz. Böyle bir şey olamaz. İnsanlar kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini, kendi hükümlerini savunamadıkları için önüne ve arkasına bu dindendir deyip, İslam'dır deyip payeler sokarak tartışılmaz hale getirirlerse bu İslam değil, bu din değil, bu olsa olsa şirk olur. Yani Allah'a dinde, hükümde, bilgide o eş koşmak, ortak koşmak olur. Bugün işte 1,5 yıl Kur'an okudum. Kur'an'ın hiçbir ayetinde Mekkelilerin istedikleri mucizelere dair Allah alın işte size mucize demedi. Başından sonuna kadar sabırla takip ettik, dikkatle takip ettik. Mekke müşriklerin istedikleri bütün mucizelere Allah olumsuz cevap verdi. Şimdi böyleyken Müslümanların tarihinde uydurdukları tarihte uydurdukları mucizeler var. Adam onu okuyor. Mucizesiz bir dine inanmıyor putperestler gibi. Ne yapalım şimdi? Mucize mi yaratalım? Bugünkü bilim, bugünkü teknoloji bir ayın ne olduğunu biliyor. Bir gezegen. Bu ayın ayrılıp da tekrar bir araya gelmesinin ne anlama geldiğini biliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ay yarılıyor gerçekte ve tekrar merkez kaç ve yer çekim güçleriyle birbirine geliyor, çarpışıyor. Ne kalır geriye? Ve böyle bir olağanüstü uzayda gerçekleşecek hem de 1500 yıl önce gerçekleşecek bir hadisede gerçekleşmiş olsaydı neler olabilirdi? Gıytırık bir meteor dünyaya düşecek diye, uzayda geziyor diye yer yerinden oynuyor. Ayın milyonda biri, milyarda biri bir meteor için. Ayın yarısı gezegenini kaybedecek, parçalanacak, şöyle bir çekilecek ve tekrar kavuşmak için birbirine çarpışacak, bir araya gelecek. Düşünebiliyor musunuz olayı yani? Kıyamet kopar o zaman. Medcezir olaylarını bilmeyen yok. Bu insanlar sizi medcezir olaylarını da bilmiyor. Ay dünyaya kaç santim yaklaşıyor da denizler kabarıyor. Kaç santim uzaklaşıyor da denizler alçalıyor. Ama hadislere bakarsan ay yarıldı. Ayın yarısı geldi. Peygamberin sağ kolundan girdi. Ayın yarısı geldi. Peygamberin sol kolundan girdi. İki ay parçası peygamberin göğsünde bütünleşti ve göğsünden dışarı çıktı, yerine oturdu. Allah Allah. Şimdi bu düzende, bu çağda bu kadar bilgi varken böyle bir hadisin doğruluğuna inanmak hadis usulüne aykırı her şeyden önce. Usul derslerini hatırlayın. Nakledilen bir hadisin tarihi gerçeklere, yerel gerçeklere, zaman gerçeğine, doğal gerçeklere, sünnetullah'a, bilimsel kanunlara uygun olması gerekir şartları vardı. Şimdi bu hadisin hangi gerçeklere uygunluğu var? Ama toplumdaki insanların, atalar dinine bağlı insanların kutsallık imajı, kutsallık anlayışı ve kutsallığa karşı düşkünlüğü her şeyi alt üst ediyor. Ayetleri alt üst ediyor, sünnetullahı alt üst ediyor, tarihi gerçekleri alt üst ediyor. Yani her şeyi ne varsa alt üst ediyor. Din kalmıyor ortaya. Yeter ki ona inansın. Onun inancı zaten din değil. Onun inancı kutsal şeyler. Uydurulan, toplumda uydurulan kutsal şeyler. O insan Budist olsaydı, Budizm'in de uydurduğu kutsal şeylere inanacaktı. Hristiyan olsaydı, Hristiyanlığın da kutsal şeylerine inanacaktı. Değişmeyecekler. Yani. Çünkü akletmiyor. Çünkü fıkhetmiyor. Mahkeme kurmuyor. İradesini kullanmıyor. Allah'ın ayetlerini ise hiç okumuyor. Okusa da kendi çıkarları doğrultusunda tercüme ediyor. Gerçekler doğrultusunda değil. Kur'an bütünlüğünde değil. 6600 küsur ayet okuduk. Putperestlerin istedikleri şey, işte okuduğumuz ayetlerde görüyoruz. Müslümanların hiçbirisi Resulullah'a gelip de ya Resulullah, geçmişteki peygamberlerin her birisinin mucizesi var. Senin mucizelerin nerede? Hadi göster de bir görelim. Bizim peygamberimizin de mucizesi var diye övünelim demediler. Böyle bir şey yok. Biz ayetleri okuduk. Peygamberden mucize isteyenler sadece kafirler, putperestlerdi. Medine'de bile Yahudiler ve Hristiyanlar istemediler. Hiç Medine'deki ayetlerde duydunuz mu, gördünüz mü? İsrailoğulları veya Hristiyanlar. Ya Muhammed, eğer peygambersen, sen de Musa gibi veya İsa gibi bir mucize getirsene demediler. Mucize istekleri putperestlere aitti. Putperestlerin dilekleri de geliyordu. Ve Allah da reddetti. Bu kadar gerçek varken Kur'an'da hala da mucize tartışmaları çerçevesine girmek, bu konuları tekrar gündeme getirmek, Kur'an okuyanlar için normal bir şey olması gerekir. Evet, bir arkadaşımız soru soruyor. Kur'an'da Hazreti Adem insanlığın yaratılışından bahsederken anlatıldı hep. Peygamber olarak bahsedildiği bir yer yok diye hatırlıyorum. Neye dayanarak peygamber olarak tanımlanıyor? Diğer peygamberlerle sayıldığı için. Yani selam gönderirken veya adı anılırken Adem'e, İsmail'e, İbrahim'e diye peygamberler, rasuller arasında sayıldığı için öyle tanımlanıyor. Artı cezalanıp sürüldüğü zaman biz ona kelimeler öğrettik. O kelimelerle Rabbine döndü, yalvardı ve biz onu affedik ve ona nimetimizi gönderdik ayetleri. Arkasından gelen ve biraz önce söylediğim Kur'an'ın çeşitli yerlerinde geçmişteki rasullerden bahsederken onun da isminin geçmiş olması, onun da peygamberlerden olduğuna dair hem hadislerde hem de müfessirlerin görüşlerinde, anlatımlarında hakimiyet kazanıyor. Kur'an büyük bir mucize zaten. Kur'an'ın kendisi mucize zaten. Elbette. Bugünkü insanlar bile hangi düzey olursa olsun, hangi küçük olursa olsun onu okudukları zaman oradaki bütünlüğü, konular çerçevesindeki bütünlüğü öne çıkarıyor. 1970'li yıllarda bizzat ateistler, solcular Muhammed zeki bir insandı diye başlayıp Kur'an'da anlatılan birçok gerçeğin, 1500 yıl önce anlatılan birçok gerçeğin o günkü çağda dinlemeyeceği varsayımından giderek söylenen sözlere karşılık o büyük bir zeka insanıydı diye söz ediyorlardı. Ve daha sonra işte İncil'de, Tevrat'ta ve Kur'an'da anlatılan bazı gerçeklerin 20. asırda yeni yeni bulunuyor olması, bilinir hale geliyor olması bilimsel olarak birçok insanın kafasını alt üst etti. Erich von Däniken denilen bir adam görevlendirildi. Bu görevlendirilme doğrultusunda ortaya bir tez atılmaya çalışıldı. Bu bilgiler işte kutsal kitapların söz ettiği gibi Allah'ın seçtiği peygamberler vasıtasıyla değil, Homo sapiens denilen bir insan dünyaya getirmek için, dünyada oluşturmak için uzaylıların dünyadaki bazı insanlar aracılığıyla bu işi gerçekleştirme yoluna gittikleri, bugünün dahi bilemeyeceği bazı bilgilerin 1500 yıl önce bilinir halde olmasının uzaylıların insanlıkla ilişki kurduğunu ifade eden düşüncelere sahip olmak için ve bunu delillendirmek için Erich von Däniken'e Tanrı'nın Arabaları kitabını yazdırdılar. Ben o kitabı bir solcu arkadaş verdi, onunla ondan okudum. Hikayesi de şöyle, Eskişehir'de okurken, Eskişehir'de bir solcu arkadaşım vardı, ismi Zekai. İşte Eskişehir'e imtihana gittiğim zamanlarda onunla beraber ders çalışırdık. Solcu arkadaşlarım okuduğu evde komşuydu, karşısında evleri vardı. Onlarla da girip çıkıyordu. Ben de işte dışarıdan okurken okulu, Eskişehir'e imtihan için gittiğim zaman orada tanışmıştık. Sonra iyice arkadaş olduk. O benim işlerimi takip etmeye başladı, işte okul işlerimi. Ben gittiğim zaman beraber ders çalışır olduk. Aynı sınıfta aynı şekilde geçer olduk. Böylece işte ben bir ara Isparta'dan gittiğim zaman bu kitap çıkmış, okumuş, çok heyecanlanmış. Tabii bu arada fikir münakaşaları yapıyoruz. O solcu olarak, ben Müslüman olarak. Elime tutuşturdu kitabı. Ben de o zamanlar günde en az 200 sayfa okuyan bir insanım. Hangi şart olursa olsun kitabı okuma meraklısı bir insan olarak. Hemen aldım, kitabı okudum. İmtihan arası falan demedim. Ertesi gün sordu bana, okudun mu? Okudum dedim. Nasıl dedi? Çok iyi dedim. Harika bir kitap. Şaşırdı. Zannetti ki kitabı yiyeceğim Müslümanın ya. Çünkü Tanrı'nın Arabaları kitabında temel öz o. Temel öz, peygamber diye bir kavram yoktur. Resuller diye bir kavram yoktur. Vahiy diye bir kavram yoktur. peygamber denilen şahıslar veya vahiy denilen bilgiler uzaylıların yer yüzündeki insanlarla ilişki kurup o ilişkilerle Homo sapiens denilen üstün bir insan ırkını yaratmak için, kendilerine hizmet ettirmek için ortaya koydukları çalışmalardır. Kitabın özü bu. Bunun için işte mağaralarda uzay şekilleri, işte UFO şekilleri, uzaylı şekilleri falan bulmuş, yazmış, işte gerçekten gelmişler diye bilmem ne etmişler diye. Daha sonra bir başkası çıktı. Tanrıların arabaları yok diye bir kitap yazdı. Onun bütün delillerinin sahte ve sonradan üretilmiş olduğunu iddia etti. Tabii bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Arkadaşa çok iyi bir kitap dedim. Şaşırdı. Niye dedi? Dedim. Bak dedim. Zekai iyi dinle. Bu kitabı okuyasıya kadar siz solcularla Müslüman arasında bir tartışma vardı. Biz diyorduk ki Muhammed Allah'ın peygamberidir, Kur'an Allah'ın ayetleridir. Siz diyordunuz ki hayır, o zeki bir insandır, onu kendisi uydurmuştur. Bu şekilde tartışıyordunuz. Sonra biz diyorduk ki Kur'an'da şöyle şöyle şöyle ayetler var. Bu ayetlerin ortaya koyduğu bilgileri henüz daha 20. asır ancak anlıyor, buluyor, ortaya koyuyor. 1500 yıl önce bir insan bunları nereden bilirdi? Sorularında sıkışıyordunuz, eveleyip geveliyordunuz. Şimdi bu kitabı yazarak bir şey ifade etmiş oldunuz. Evet, Kur'an'da yazılanlar, peygamber denilen şahısların söyledikleri, dünyadaki insanların bilebileceği şeyler değil, dünya üstü bilgiler, dünya üstü kavramlar, dünyada insanlığın tanımlayabileceği bir kavramlar değil. Bunu kabul ettiniz. Böylece Tanrı'nın arabasını yazarak konuyu uzaya çıkardınız. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Yıllarca söylediklerinizi tükürdüğünüzü yaladınız, söylediklerinizi yuttunuz. Bu bakımdan bu kitabı ben çok sevdim. İşte Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler nedeniyle siz yeryüzünde Muhammed zeki bir insan bunları yazdı derken ortaya konulan şartlar, ortaya konulan deliller neticesinde yeryüzündeki bu hadiseyi gökyüzüne çıkardınız. Ama Allah demediğinizde uzaylılar demeyiz. İnşallah yakında bir de Allah demeyi öğrenirsiniz bu sayede demiştim de şaşırıp kalmıştı. Vallahi dedi yani diyecek bir laf bulamadım. Sen kendini söylettiriyorsun arkadaş. Bu kitap ne diyor? Kur'an'daki anlatılanlar, İncil'deki anlatılanlar, Tevrat'taki anlatılanlar yeryüzündeki insanlığa ait değildir diyor. Siz bunu bu kitapta tescil etmiş oldunuz. Ortaya koymuş oldunuz. Biz Allah'tan da diyoruz. Siz de uzaylılardan diyorsunuz. Aramızda az bir şey kaldı. Yakında Allah'tan da demeyi öğreneceksiniz. İşte bu kadar basit. Ama bir şey var. Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan şeylerin artık insanlığın kültürü, insanlığın bilgileri olmadığını pekiştirmiş oldunuz. Bizim de zaten söylemek istediğimiz buydu. Bunu kabul ettiniz. Bundan dolayı bu kitaba çok teşekkür ederim. Sen de bana bunu verdiğin için, okuttuğun için ayrıca teşekkür ederim dedim. İşi bitirdim. İşin doğrusu da bu. İşte Kur'an en büyük mucize derken bugün metafizik, fizik, pozitif fizik, metafizik bilim, pozitif bilim, dinler felsefesi ne sayarsanız sayın. Bütün bu konularda bilgi sahibi olanlar, gerçekçi olanlar, ideolojik meseleye bakmayanlar, Kur'an'ın içindeki olan bilgilerin gerçekten insanlığı şaşırtacak derecede üstün, dengeli, ayrıntılı bir bilgi sistemi olduğunu, hüküm sistemi olduğunu inanıyorlar. Bu da büyük bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. Bunda bir şey yok. Onun için toplumda tarihin anlattıkları, tarihten gelen anlatılan mucizevi olaylar zaten Kur'an'ın reddettiği olaylar. Kur'an, bugünkü Müslümanların işte peygamber zamanında şöyle oldu, peygamber zamanında böyle oldu diye mucize olarak anlattığı her şeyi Kur'an zaten o dönemlerde inerken asla mucize göndermeyeceğini ifade eden, mucize gönderdiği zaman başlarının neler geleceğinin örneklerini geçmişten veren ayetler. Kur'an'ın reddettiği bir mucize kavramını ben niye kabul edeyim? Tarihte yazıyor diye veya hadislerde yazıyor diye. Hadislerdeki yazılan şeylerin uydurma olduğu olmadığı noktasında bir sürü tartışma var. En kesin kitap olarak, gerçekçi kitap olarak Kur'an kabul edilmişken ve bütün hadisler, bütün düşünceler, bütün görüşler Kur'an'a göre değerlendirilip alınması gerekirken usul olarak, kaydı olarak. Yani bir hadis mi geldi, bir görüş mü geldi, bir düşünce mi geldi, bir hüküm mü geldi? Önce Kur'an'a vurulur, Kur'an'a uygunsa alınır, değilse atılır diyeceğiz metodik olarak. Arkasından Kur'an'a uymayan ne varsa alacağız, öyle şey olmaz. Kur'an 6000 küsur ayet içerisinde mucize Allah Resulüne mucize göndermediğini ifade ediyor. Dolayısıyla başlangıcından bitişine kadar Kur'an ayetleri putperestlerin mucize isteklerini reddeden ayetlerle geliyor. E şimdi 23 yıllık yaşamda ne zaman putperestler mucize istemişse Allah reddettiğine göre mucize gelmiyor. Allah'ın reddettiği bir mucize birisi çıkar da hadis davası derse hadis Kur'an'a uydurulur. Ne denir? Yok denir. Kur'an'a uymuyor. Tarihte varsa tarih Kur'an'a uydurulur. Yok denir. Tefsiri görüşlerde varsa o görüşler Kur'an'a uydurulur. Yok denir. İnsanların görüşlerinde varsa o görüşler Kur'an'a uydurulur. Yok denir. Dolayısıyla hadislerin, tarihi bilgilerin, görüşlerin, düşüncelerin Kur'an'a vurgulanarak denetimden geçmesi, Kur'an'a uymayan olarak tespit edilmesi neticesinde bugün anlatılan mucizelere inanmamız mümkün değildir. Çünkü Kur'an o anlatılan mucizelerin istenme nedenlerini ortaya koymuş, istenmelerin neticesinde Allah'ın reddleriyle karşılanmış, karşılık bulmuş bir mucizeler topluluğu olarak karşımızda. Ve Kur'an'ın her bir ayetinde peygambere mucizesi olmadığı için inanmayan putperestler var. Ayetler bunu açık açık duruyor. Hz. Muhammed mucizesi olmayan bir peygamberdir. Allah ona en büyük mucizeyi vermiştir. Kaldı ki konular geldikçe, ayetler geldikçe ben size onun hayatının kendisinin de, kendi hayatının da bir mucize olduğunu anlatmıştım. Allah razı. Onun tebliğinin, tebliğ neticesinde Mekke'nin fethinin ve kısa bir dönemde Arap İmparatorluğu'nu kuruşunun da bir mucize olduğunu anlatmıştım. Dolayısıyla Peygamberimizin 23 yıllık hayatına baktığımız zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalib'in yetim olarak Allah'tan aldığı görevi hayata tatbik etmeye başladığı zaman 23 yıl gibi kısa sürede bütün Arabistan'a hakim kılmış, dünyaya duyurmuş ve Arabistan İmparatorluğu kurmuştu. Müslümanlar olarak. O imparatorluğun başıydı. Peygamber ordusuyla Roma İmparatorluğu'yla savaşmak için Tebük'e doğru gittiğinde Roma İmparatorluğu peygambere karşı çıkamamıştı. Ordularını kuzeye doğru çekmiş, Tebük'te buluşamamışlar ve terk etmişler. Ki o günlerde Roma İmparatorluğu o kadar büyüktü ki Arabistan'ı o Orta Doğu bölgesinde kaç defa içine alır. Orduları güçlü, silahlı, disiplinli bir Roma İmparatorluğu dahi peygamberin karşısına çıkamamıştı. İşte bunlar en büyük mucizeydi. Mekke tek silah çekilmeden, tek kan dökülmeden teslim alındı. Bunlar en büyük mucizeydi. İnsanlar Allah'ın bir nimet olarak, bir zafer olarak, bir fetih olarak müminlere Allah Resulü'ne nasip ettiği o mucizeleri görmek istemiyor. Başka şeyler arıyor. Fantastik olgular arıyor. Allah'ın sünnetullahında, kanunlarında fantastik işler yok. Fantastik bilgiler yok. Kaldı ki Allah'ın mucize olarak ifade ettiği Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ve Musa aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ne kadar peygamber varsa, mucizeleri olduğu söylenen peygamberler varsa her birinin mucizesine bakıldığı zaman hiçbiri fantastik değildir. Hepsi hayatın gerçekleridir. Hepsi doğanın gerçekleridir. Allah'ın yarattığı varlıkların gerçekleridir. Nuh tufanı, Semud kavminin başına gelenler, Hud kavminin başına gelenler, Firavun'un başına gelenler, her birisi dikkatli bir şekilde sünnetullah kavramında değerlendirildiği zaman olağanüstü hiçbir şey yok. Hepsi Allah'ın o yarattığı varlıklara koyduğu kanun çerçevesindedir. Ve bunlar zaten o günde, bugün de her zaman gerçekleşiyor. Bugün dünya küçüldü. Küçülen dünyada Nuh tufanına benzer nice tsunamiler yaşanıyor. Veya Lut kavminin başına gelen belalar gibi nice kavimlere belalar geliyor. Ama bilgi ve bilim küçülen dünyada bu bilgileri gözümüzün önüne çok rahat bir şekilde soktukları için biz onları normalmiş gibi seyrediyoruz. Ama şöyle düşünün. Biz bir yanardağ patlamasının arkasından lavlar altında yanan evleri, köyleri, kasabaları ve insanları normalmiş gibi televizyonlardan seyrederken o evlerde oturanlar, o kasabalarda oturanlar, o şehirlerde oturanlar ve o lavların altında yananlar, o lav küllerinin altında kalanlar, o toz bulutunun altında kalanlar, dumanın altında kalanlar acaba bizim gibi gayet normal mi bunlar diyorlar. Veya işte Haiti'de bir deprem oldu. Biz normalmiş gibi işte bir deprem olmuş canım ne olmuş? Evler yıkılmış, insanlar ölmüş. Binlerce insanın ölümü, arkasından hastalıkları, arkasından değişik olayları gündeme geldiği zaman bugünkü küçülen dünyada insanlar onların yardımına koşuyor. Ama dün kimse yardımına gelemiyordu. Veya bugün insanlar yardımına koşsa da o harabelerin altında kalan insanlar için normal bir şey mi? O hastalıklarla mücadele eden enkazların altında kalan insanlar için normal bir şey mi? Onlar enkazların altında ölüm beklerken çok normal bir şey mi olarak algılıyorlar? Veya uzak doğuda tsunamiler olurken binlerce, on binlerce kişi o tsunamilerde yerlerinden, yurtlarından olurken, ölürken, yaralanırken çok mu normaldi yani? Oturup sıcak minderlerde, sıcak koltuklarda, televizyonun başında Allah Allah, Allah Allah diye seyredip de işte sel, işte yağmur, işte dalga alıp götürmüş. Normal. Doğal şartlar içerisinde bütün bunlar oluyor diye söyleyen insanlar aynı şartlarda, aynı yerde olsaydı ve ölümle karşı karşıya gelseydi aynı şekilde normal bunlar mı diyecekti? Vallahi de Nuh'un başına gelen, Semud'un başına gelen, Lut'un başına gelen, Hud'un başına gelen, o kavimlerin başına gelenler bugün kat kat misliyle geliyor. Ama insanlar algılamak ve görmek istemiyorlar ki. İnsanlar algılayıp görmek istiyorlar mı? Değerlendirmek istiyorlar mı? Hayır, hayır. Kur'an okuyanlar sadece bu yüzde deyip geçiyor. Ders alıyor mu? Hayır. İşte bugün bakın, Kur'an okumuş, Lut'un başına, Nuh'un başına gelenleri bir mucize olarak değerlendirmiş. Musa peygamberin, İsa peygamberin mucizelerinden bahsetmiş. Ama yaşamlarında en farklı değişmiş. Dünyevilik almış yürümüş, Kur'an'a uymazlık almış yürümüş, sünnete uymazlık almış yürümüş, atalar dini diz boyu, Kur'an'ın anlattıkları arka planda, ki Kur'an'ın anlattıklarını arka plana itenler, cahiller değil, toplumdaki cahiller değil. Bizzat Kur'an'ı okuyup da bu dinin gayretini gösterdik diye inananlar. Göstereceğiz diye inananlar. Okumuşlar, mürekkep yalamışlar. Ünvanları olmuş. Hocadır, öğretmendir, imamdır, müftüdür, profesördür, doktordur, doçenttir, avukattır, mühendistir. Üniversiteler bitirmişler. Dünyaları için kariyerler edinmişler, mevkiler, makamlar edinmişler. Ama Allah'ın ayetlerini anlayacak kadar küçücük akılları kalmamış. Mucizeyle kafayı bozmuşlar. Atalar dininin kutsallıklarıyla kafayı bozmuşlar. Bir kerecik olsun Allah'ın istediği şekilde akıl etmiyorlar. Muhakeme kurmuyorlar. Lütfetmiyorlar. Dünyalarını kazanmak için 50 takla atıp ev yer sahibi olurken, bahçe sahibi olurken, mülk sahibi olurken, makam sahibi olurken harcadıkları aklı, harcadıkları zekayı, muhakemeyi Allah'ın dinini anlamak için lütfen bir dakikacık harcamıyorlar. Ondan sonra kutsallıkların arkasına sığınıp kendi cehaletlerini dindarlık olarak ortaya çıkarıyorlar. Akılsızlıklarını, muhakemesizliklerini dindarlık olarak ortaya çıkarıyorlar. Yani ömür o kadar uzun mu ki? Elbet Allah bu kısacık ömrü bitirecek ve arkasından da hesaba çekecek. Gelin bakalım. Gelin, gelin. Dünyada ne yaptınız? Dünyalık için, dünyevilik için neler yaptınız? Görün bakın. Size verdiğim akıl nimetini, muhakeme nimetini, zeka nimetini, dünyanızı kazanmak için bakın neler yaptınız. Size verdiğim sağlığı, sıhhati, bedensel gücü, eforu, dünyalık kazanmak için bakın neler yaptınız. Peki benim dinimi anlamak için ne yaptınız? Benim yok dediğim şeylere inandınız. Benim yasakladığım şeylere hayatınızı aldınız. Benim koyduğum kuralları çiğnediniz. İnsanların görüşleri, hükümleri, içtihatları, düşünceleri benim dinimden olamaz. Onların düşüncelerini, onların görüşlerini, onların hükümlerini benim hükümlerimle, benim bilgilerimle, benim ortaya koyduğum kurallarla asla eşleştiremezsiniz, eşit kılamazsınız dediğim halde, bu şirk koşmaktır dediğim halde, her birisini ıvır zıvır, ite sapa gelmez her türlü görüşü, düşünceyi, fıkhı, fakihlerin görüşlerini, müştehitlerin görüşlerini sanki benim gönderdiğim ayet gibi gerçek saydınız. Onların görüşlerini bana eş koştunuz. Onları benimle eşleştirdiniz ve bana ortak kıldınız demeyecek mi? Bu mantıkla sorguya çekmeyecek mi? Biraz kendimize gelelim. Eğer Kur'an okumalarımız bizi bu noktaya getirmediyse okuduğumuz ayetler asla kulağımızdan içeri girmemiştir, aklımızdan içeri girmemiştir, muhakememizden içeri girmemiştir. Asla. O zaman bir yol var. Ya baştan bir daha okunacak, yahut da ben bu işi beceremiyorum denecek, atalar dininin kucağına yatılacak, Orada mışıl mışıl mucizelerle, ninilerle, ayetlerle, yani ayetler gerçek ayetler değil, insanların uydurdukları ayetlerle, hadislerle ve insanları tatmin eden, duygusal onore edilmiş bilgilerle böyle bir uykuya yatılacak. Ondan sonra bu dünyanın ömrü bitecek. Sura üflenince gerçeklerle karşılaşılıp apış apış bakılacak. Başka yol yok ki. O zaman uyanılacak. Dünyada Allah'ın ayetleriyle uyanmayanlar, dünyada Allah'ın ayetlerinin uyandıramadığı kişiler sura üflenince uyanacaklar. İş bu kadar basit. İçinde yaşadığımız toplumda artık Kur'an'a inanmanın, ayetlere inanmanın, Kur'an okumanın, ayetleri anlamanın bir kimlik ve kişilik olduğu çerçevesinde biz kendimizi hazırlıklı bulmalıyız. Müminler olarak kendimizi hazırlıklı bulmalıyız ve kendimizi hazırlamalıyız. Artık Allah'ın ayetlerinden, O'nun kurallarından, O'nun ortaya koyduğu özden sapacak her türlü düşünceye, görüşe, fıkra veyahut da tefsire veyahut da başka şeylere karşı Allah'ın ayetleriyle konuşmak zorundayız. Eğer mümin olarak Allah'ın ayetleriyle konuşamıyor isek tekrar okumak zorundayız. Tekrar düşünmek zorundayız. Eğer Allah'ın ayetleriyle konuşamıyor hala da toplumun uğraştığı ayetlerin dışındaki konularla uğraşıyor isek o zaman ayetler kulağımızdan içeri girmemiş, ayetlerin gösterdiği gerçekler görülmemiştir. O zaman Rabbimize yönelik dua etmemiz gerekiyor. Rabbim bize, bana ayetlerin yolunu göster. Kulağımdan içeri sok. Gözlerim onunla açılsın, aklım onunla çalışsın, muhakemem onunla kurulsun ve ben hidayet edeyim demek düşer. Eğer Allah'ın ayetlerini okuyanlar toplumda cahillerin tartıştığı gibi Allah'ın dininin tartışmasının içerisine girerlerse o zaman ayetler okumanın bir anlamı. Allah bu konuda bilgiyi veriyor. Eğer onlar ki bu ayetler Medine'de geliyor biliyorsunuz. Lüzumsuz, gereksiz konuları tartıştırıyorlarsa ya müdahale edin ya da orayı terim. İşin sırrı hidayet ediler. İşin sırrı ihlasla ve samimiyet ediler. İşin sırrı gerçekten Allah'ı anlamak için, dinini anlamak için, ayetlerini anlamak için gönülden kopacak kavgada gider. İşin sırrı olur. Başka hiçbir şey olmaz. İnanıyorum ki bu konuşmadan sonra tekrar bu yüzde konuşma gelmiyor. En azından buradaki arkadaşlar çerçevesine gelmiyor. Toplumda gelebilir. Konuları bu sohbetlerde konuştuğumuz gibi yani açık ve seçik konuşuyoruz. Çünkü birbirimize karşı net olmak zorundayız. Bu bilgileri topluma verirken elbette daha farklı bir üslup kullanarak onun ön hazırlığını yaparak verebiliriz. İşte Üstad'da Araf'la ilgili verdiğim sunumu size göndereceğim. Genel bir topluma Araf'la ilgili bilgiler verirken Kur'an'ın anlattığı özleri onlara sundum. Ama üslup farklıydı. Elbette bir şeyi ortaya korken doğruyu ortaya koymak, illaki o cümleleri doğru kurmakla meselenin altını doğru neticelendirmekle önemlidir. Meselenin altı derken, mesela insanlar bazı konuları konuşuyor. Konuşurken değişik konuları gündeme getiriyor. Bakıyoruz ki o değişik konular Kur'an'ın özlerine uygun. Kur'an'ın özlerine uygun olmayan bu konular tarafımızdan duyulduğu zaman bunlar Kur'an'a uygun değildir demek yerine insanda meseleyi onların nasıl Kur'an'ı olabileceğini gündeme getirerek, Kur'an'ın neleri ifade ettiğini gündeme getirerek, Müslümanların Kur'an'la nasıl bir araya gelip kültürlerine edinebileceğini gündeme getirerek, konuyu farklı bir plana çekip onları ayetlerle karşı karşıya getirmek, o ayetleri okurken meselelere yine böyle mantıksal ve mahkemesel açılardan değerlendirmeleri yapmak önemlidir. Tabii bazı insanlar var ki illaki kavga etmek ister, illaki tartışmak ister. Biraz önce verdiğim örnekte gibi. Bu görüşler insanidir, Allah'ın dininden değildir. Allah'ın dininden olabilmesi için mutlaka ayet verilir dediğimiz zaman sen terbiyesizsin diyecek kadar terbiyesizsen bir insanla elbette konuşmam mümkün değildir. Çünkü ne söylemek istediğini değil, sadece kendisine yapılan itirazı değerler. Ne anlatmak istediğini değil. Müslümana düşen görev içinde yaşadığı toplumda önce kendisiyle alakalı bütünleşmeleri sağlamak. Kur'an'la bütünleşmelerini sağlamak. Bir insan önce kendisiyle alakalı bütünleşmeleri sağlarsa mesele kökünden halledilmiştir. Yani ben Mehmet Çoban olarak, sizler her biriniz kendiniz olarak, kendinizin Kur'an'la ilgili konularda nasıl Allah'la ilişki kuracağınız, nasıl ayetleri okuyarak, öğrenerek, bilinçlenerek, ayetlerin tarif ettiği bir insan olacağınız noktasında kendi duygularınız, kendi aklınız, kendi muhakemeniz yükselecek. Orada bir birliğe ulaşmalısınız. İkircikleri oradan kaldırmalısınız. Ondan sonra topluma döndüğünüzde toplumda farklı görüşler, farklı düşünceler, farklı karşı çıkışlar varsa o var olan farklılıklardan dolayı kalbinizde bir tatminsizlik veya mutmainsizlik olmaz. Önce kendi içinizde bütünleşir. Eğer toplumdaki tartışmalar sizin aklınızı, muhakemenizi, kalbinizi karıştırıyor ise veya sizi bir umutsuzluğa sürüklüyor ise orada bütünleşmenin olmadığı veya bütünleşme noktasındaki tamamlanmanın henüz sağlanmadığı ortaya çıkar. Kaldı ki Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman bir mümin illaki her insana her gerçeği anlatacak böyle bir şey. Müminlerin görevi Allah'tan öğrendiği bilgileri en güzel şekilde insanlara anlatmak. Onların anlamasını sağlamak değil. Onlara hidayet ettirmek değil. Onlara kabul ettirmek değil. Mümin önce kendisi burada rahat olmalıdır. Tartışmak da değil. Mesela ben o örnek verdiğim insanla tartışmadım. Sadece Allah'ın ayetlerine davet ettim. O terbiyesizleşti, kendi kendine konuştu. Ben hiç seslenmedi, beni ilgilendirmezdi. O onun yapısıydı, o onun ilişkisiydi, o onun karşı çıkış biçimi. Beni hiç ilgilendirmedi. Hatta ortaya da döndü, dolaştı, deletekte, hınçlanmıştı, baktı, eline geçirse dövecekti diye hiç ilgilenmedi. Çünkü beni ilgilendirmiyordu yani. Benim tavrım Allah'tan yana olmaktı, onun tavrı insandan yana olmaktı. Bundan dolayı da ona karşı bir şey demedim. Sadece Allah'a davet ettim ve insan görüşlerine dine ait olamayacağım için. Birçok kişi vardı, etrafımdaki insanlar bana haklısın der gibi bakarken onun o deli destek dönüşlerinden dolayı ona bakıyorlardı, hayret ediyorlar. Nedir de Mehmet Bey, bu adam bu kadar delidir diye. Şimdi mesele nedir? Mesele hidayet Allah'ın elinde. Mümine düşen girer, usulüne uygun bir şekilde bildiklerini insanlara anlatmaktır. Ama önce kendi içinde bütünleşmek. Biz eğer kendi içimizde bütünleşemezsek, dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı, her türlü fikir kargaşasına karşı, her türlü gıdı gıdıya karşı bütünleşmemiz sağlanmaz, geri kalır, geriye gelir. Mümine tartışma yasaktır. Mümine kavga yasaktır. Mümin asla başkası üzerine baskı kuramaz. Bu ona yasaktır. Mümin sadece açıklar. İnanır, inandıklarıyla bütünleşir ve insanlara açıklar. Açıkladıktan sonra insanlar karşı çıkar, kabul eder, şu eder, bu eder. Kabul edenler için sevinir, karşı çıkanlar için bir şey demez. Aslı yapmaz, derler, bitmez. Her duyulan şey, bir duyulduğu anda tepki ortaya çıkarır. Her duyulan şey. Eğer siz bir toplumda, o toplumun inancından farklı bir şey söylüyor iseniz, müthiş bir tepkiyle karşılaşırsınız. İşte her zaman örnek veriyorum. 70'li yıllarda, Isparta'da ilk defa Kur'an meali okuyan bir insanım. Etrafında hiç okuyan yok. Bir rastlantı sonucu. Bilerek ve isteyerek değil. Belli bir şuurlanma, yönlendirmeyle de değil. Böylesine bir nedenle bir meal okudum. Çarpıldım. Hayran kaldım. O güne kadar bildiklerim alt üst oldu. Etrafıma meal okunmasının gereğini söylediğim zaman sapık ilan edildim. Kafir ilan. 40 yıllık hayatımda sapık ilan edildim. Kafir ilan edildim. Çok bunlar. Bunların her birisini burada saymam mümkün değil. O kadar çok. Ama bunlar benim Allah'a olan inancımı, Allah'ın ayetleriyle olan ilişkimi, Allah'ın ayetlerine olan teslimiyetimi asla sarsmadı. Bu konudaki araştırmalarımı asla geciktirmedi, engellemedi, bitirmedi. Tersine Kur'an okudukça daha sertken, daha efendim sinirliyken, daha tartışmacıyken okudukça daha yumuşak, daha sinirsiz, daha tartışmalardan uzak bir insan kimliği çizmeye başladı. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu tebliğde, Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerin özünde o öldeki tarif ettiği insan asla diğer insanın üzerine baskı kurmaz, asla görüşlerini diğer insanlara dayatmaz, asla ben en doğrusunu biliyorum, benim bildiğim en doğrusu diye insanlar üzerine kibir sağlamaz, üstünü sağlamaz. İşte bu çerçeveden meseleye bakıldığı zaman hidayet benim elimde değil ama anlatmak benim elimde. Kabul ettirmek benim elimde değil. Bu bana yeter. Ama anlatmak benim görevim. gerçekleri usulüne uygun bir şekilde anlatmak benim görevim, sizin görevi. Kabul ettirmek göreviniz yok. Tartışma çıktı. Sen bilirsin arkadaş. Ben tartışacak değilim. Ben böyle biliyorum. Sen öyle biliyorsun. İnşallah ileride sen de okumana devam edersin. Ben de okumalarıma devam ederim. Bir yerlerde buluşuruz veya buluşamayız. Çok önemli değil. Yani illaki aynı yerde buluşacağız anlamında değil okumalar. İllaki aynı şeyi söyleyecek anlamında değil. İllaki aynı şeylere inanmak zorunda da değil. Böyle bir şey yok. Onun için rahat ol. Sen rahatsın. Sen de rahat ol. Deyip o tartışmayı orada bitirmek önemlidir. Çünkü mümine tartışma yasaklanmıştır. Allah'ın ayetlerini ancak inkar edenler tartışır. Mümin, inanan insan olarak işitlikle itaat ettikler, tartışma çıktıysa oradan uzaklaşır. Bu önemlidir. İşte bu, Allah'ın insana öğrettiği metot ve insan kişiliği, insana bir özgüven kazandırır. Bugün 8 milyara yakın insan var. Benim görevim önce Allah'a, Allah'ın istediği şekilde inanmak, onun istediği şekilde kimlik oluşturmak. Sonra insanlara ulaşabildikçe anlatmaktır. 8 milyar insan var, ben onlara nasıl anlatacağım, nasıl yetişeceğim diye görünmektir. Allah her bir insana, her bir insanı kendine ulaştıracak bir yeti vermiştir. O yetiden dolayı her insan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, dünyanın neresinde olursa olsun asla değişmeyecektir. Hangi dinden olursa olsun asla değişmeyecektir. Hangi kariyerde, mevkide, makamda olursa olsun asla değişmeyecektir. Yarınki sorgu hesapta Allah, ey kulum ben sana özellikler verdim, bazı yetiler verdim. Bunlarla bana ulaşmanı istedim. Sen ne yaptın? Ulaştın mı, ulaşamadın mı? Sorgusunu soracaktır. Kişi ulaşmadıysa hesabını verecek. İnsanların Allah'a ulaşması dediğimiz zaman insanları Allah'a ulaştıracak birinci kaynak insanın kendisidir. Aklıdır, muhakemesidir, beşliğidir, Allah'ın ona verdiği yetilerdir. İkinci kaynak insan, diğer insandır. Yani Allah'a inanan insanlar. Allah'a inanan insanlar ona Allah'ın ayetlerini getirirler, ona anlatırlar. Diyelim ki bir insan kendi yetileriyle Allah'a ulaşamadı veya ulaşmak istemedi. Amin. Diğer bir insan götürdü ona. Onun görmediğini göstermek istedi, duymadığını duyurmak istedi. Yine de duymak ve görmek istemiyor. Yine bildiğini okuyor. Amin. Bizi ilgilendirmez, bizi ilgilendirir mi? Biz hesap görücü değiliz Müslüman olarak, mümin olarak. Mümin olarak biz asla dayatmacı değiliz. Şöyle bir soru sorduğumuz zaman ne diyeceğiz? Çok çok iyi niyetlerle birisinin Müslüman olmasını isteyerek ona İslam'ı zorlasak adalet midir, zulüm müdür? Buyurun cevabı verin. Amacımız insanlara İslam'ı kazandırmak. Allah'ın dinine getirmek. Bunun için çıkıyoruz, diyoruz ki ben Allah için çok iyi bir niyetle kimsenin cehenneme gitmesini istemiyorum. Onun için Allah'ın dinini onlara zorluyorum. İnanın diye baskı yapıyorum. Bu zulüm müdür, adalet midir? Bakın bir arkadaşımız zulüm ya, diğeri zulüm ya. Öyleyse biz bu kavramı çok iyi anlamalıyız. Hiçbir zaman Müslüman baskı yapamaz. Hidayette zorlayamaz. Hidayet elinde değildir. Allah demiyor mu? İsteseydik hepimizin ümitlerdir. Evet, sorular çerçevesinde zaman zaman açılan konularda size anlattıklarım bunların içinde. Bugün size bir konudan söylemek istiyorum. Kısa. Şöyle bir cümleyle başlamak istiyorum. Tanrı'ya inanmayanlar Tanrı yaratırlar. Allah'a inanmayanlar Allah gibi davranmaya çalışırlar. İşin özetinde bu yatar. İnsanın fıtratında var olan, yaratılışında var olan ben duygusu kendine güvendiği anda eğer Allah'a hidayet etmemişse kendine güvendiği anda kendini tanrılaştırmaya doğru çalışır. O ben duygusu kendine güvensizlik duyduğu anda kendine tanrılar edinir, onların arkasına düşer, onlarla düşer. İşte Allah'ın ayetlerinin içinde işlenen tevhid özü budur. Allah yanlış olarak insanların kendilerine verilen ben duygusuyla kimilerinin tanrılaştığı, kimilerinin tanrılar edinerek kendilerini o tanrılarına köleleştirdiği insan içerisine sünnetullah kavramı içerisinde anlatır ve tanrılaşan ve tanrılar edinen insanlara gerçeği anlatmak için rasuller gönderir ve o rasuller o insanlara tanrılaşanlara siz tanrı değilsiniz, insansınız. Tanrılar edinenlere de siz üstün bir insansınız. Böyle üstün insanlar acizlik yapıp başka varlıkları kendilerine tanrı edinemezler. Anlayışını, düşüncesini, özetini insanlara bildirmek, bu özetle insanları kurtarmak, insanlığına ulaştırmak için Resuller gelir, seçilir ve ayetler gönderilir. Allah'ın gönderdiği kitapların içinde bu konular temel olarak işlenir. Allah'ı gerçeğiyle kavramayan, Allah'ın istediği tevhidi anlamayan insan kendisine Rablar, ilahlar, tanrılar edinmiştir. Ayetlerin bütün işlediği konu Nemrud'un, Firavun'un ve diğer Resullerin kavimlerinin, Lut kavminin, Semud kavminin ve Kutperest Arapların, Yahudi ve Hristiyanların bu noktada zaafa düştüklerini ve böylece yoldan saptıklarını. Geçmişin Kutperest mantığına bir bakın. Nedir? Mesela Lat diyoruz, Menat diyoruz, Uzza diyoruz. Geçmişlerine baktığımız zaman bunların her biri bir insan. Arap toplumunun tarihinde değişik açılardan o topluma fayda sağlamış, toplumun sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış ve neticede toplum tarih içerisinde o kişilere karşı duyduğu sevgi ve saygıyı simgeleyen putlarını yapmış, onun üzerinde anmalar, törenler, ibadetler yapmaya başlamış ve onları kâbeye getirmiş. Sorulduğu zaman onlar bizim büyüklerimiz, Allah'la aramızdaki kişiler, Allah'la aramızdakiler, biz onlar sayesinde Allah katında kabul edileceğiz. Ve onların ortaya koyduğu yolları, ilkeleri, kuralları hayatlarının parçası olarak görüyorlar. Yahudi ve Hristiyanlara baktığımız zaman aynı şeyi yapmışlar. Onlar da Allah'tan gelen ayetleri şöyle bir kenara koyarak alimlerinin, rahiplerinin ve hahamlarının kurallarını, görüşlerini dinlemişlerdir. Böylece Allah onlara gönderdiğim ayetlerin dışında, gönderdiğim hükümlerin dışında kendinize hüküm koyacak, kendinize din belirtecek rahipler, hahamlar ve alimler edinerek onları uzaklaştırdığını demiştir. Şimdi yaşadığımız toplumda nasıl geçmişte Allah'ı gereğince kavramayan, anlamayan, dinlemeyen insanlar kendilerine tanrılar icat etmişlerse günümüzde de aynı şey vardır. O ben duygusunda, ben duygusuna inanan ve onun gücüne tapan insanlar, ben duygusunun gücüne tapan insanlar kendilerini tanrılaştırmışlardır. Kendilerini tanrılaştırmışlardır. Ama ben duygusunda zayıf olanlar, benliklerini geri planda bırakanlar, acizliği içinde yaşayanlar ve hissedenler hemen kendilerine biraz tanrı edinerek arkalarına düşmüşler, peşlerine yapışmışlar, yüzlerinin dibinden ayrılmamışlardır. Dün Kutperest Arap ne yaptıysa, Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptıysa veya diğer topluluklardaki tanrılaştıran insanlar ne yaptıysa günümüzdeki insanlar da aynı şey. Geçmişin kahramanları, büyük insanları, azizleri, üstün sayılan insanları, ben duygularıyla öne çıkan ve insanların önünde duran önderleri, insanların hayallerini süslemiş, ideallerini mitleştirmiş, ilkeleriyle, kurallarıyla, hedefleriyle rüyalarını süslemiş, ne kadar bu şekilde insanların hayatını süsleyen, ilkeleriyle, kurallarıyla insanların hayatlarını etkileyenler varsa, bu konuda ne kadar insan fikri varsa, onlar insanlığın ilahı olarak tanrı noktasına çıkarılmışlardır. Sadece dinle mi? Hayır. Bakın, ifadelere şöylece bakalım. Mesela, müziğin ilahı, siyasetin ilahı, fikrin ilahı, felsefenin ilahı gibi ifadelerle ilah kavramının kullanıldığını, sinemanın ilahı gibi ilah kavramının kullanıldığını ve bu kullanım içerisinde onların idol edinildiğini, yani aşılması, ulaşılması mümkün olmayan bir idol, yani önder ilan edildiğini ve böylece onların ortaya koyduğu ilke, kural, hedef gibi kavramların, onların ortaya koyduğu yönlendirmelerin, kendi hayatlarının temel bir kuralı olduğunu uygulayan insan fikirlerinin onları ilahlaştırdığını, tanrılaştırdığını bilir. Geçmişte de aynen böyleydi. Ben duygusu zayıf kaldığı yerlerde, örneğin gökyüzüne karşı zayıf kalmış, gökyüzünü tanrıdır. Bereket, üretim, ziraatla ulaşan, tarımla ulaşan bir topluluklar, bereket tanrısıyla. Savaşların arkasından savaşın gücüne, savaşın yok edişine inananlar, o gücün karşısında savaş tanrısıyla. Barışı özleyenler barış tanrısıyla. Geçmişteki ders inançlarda bunlar günümüzde çıkmış. Bugün de hemen hemen benzeri kavramlar, benzeri düşünceler üretilmiş. Mesela ateizm, yaratıcı bir tanrıyı inkar ederken kendisine insanlardan binlerce tanrı yapmıştır. Artık ateistlerin karşısında bir tanrı yoktur. Yeryüzünde dolaşan, tepelerini dikilen, akıllarıyla, zekalarıyla üstünü taslayan, benlikleriyle, çıkarlarıyla üzerlerine egemen olan binlerce tanrı ateistlerin üstünde. Sekülerizm, bir yaratıcının ilahlığına, hükümranına karşı çıkarken kendisine binlerce hükümran üretir. Sekülerizmler, biz Allah'ın hükümranlığına karşıyız diye derken kendilerine parmak hesaplarıyla binlerce tanrı üretirler. Tanrılık yapmaya, tanrıcılık oynamaya düşkün insan, tanrı kavramında gerçeği buluncaya kadar ürettiği yüzlerce, binlerce, milyonlarca yalan bir tanrıyla çağlarına çağdaş olarak yaşarlar. Her devirde böyle olmuştur. Her devirde çağını yaşayanlar kendilerini çağdaş olmuşlar. Örneğin bakın, Allah Kur'an'da neler anlatıyor. Musa'nın karşısında Firavun en çağdaş insan olarak durur ve Musa'yı cahil edilir. Muhammed'in karşısında Darun Nefle Erkan'ı, Mekke'yi yönetenler kendilerini çağın en bilgili, en açık görüşlü insanlar olarak ortaya koyar ve Muhammed'i cahil, meczup, Abdülmuttalib'in yetiğini olarak nitelendirirler. Salih içinde, İbrahim içinde ve Lut içinde böyle, Şuayb için böyle. Dolayısıyla çağdaşlık kavramı hangi düzeyde olursa olsun, o çağda kendilerini üstün gören, tanrıya oynayan insanların ortaya koydukları bir düşünce yapısı olarak karşımızdır. Biz çağdaşız, çağda en güçlü silahız veya en güçlü insanlarız olgularıyla, en aydın insanlarız olgularıyla ortaya çıkanlar her devirde tanrıya karşı çıkarak tanrıcılık oynamaya ve yüzlerce binlerce tanrı üretmeye düşkün insanlar olarak karşımıza çıkmaktır. Allah'a inandığını söyleyip gerçeğinde Allah'ı kavramayan, anlamayan, güya dindar insanların da Allah'tan çok ürettiği insancık tanrılarından sızdıklarını, Allah'tan çok onları kurtarıcı, yaratıcı bildiklerini, Allah'tan çok onlara dua ettiklerini görüyoruz. Neticede iş değişmemiştir. Neticede ben duygusundaki zayıflık tanrılar üretir, ben duygusundaki güçlülük Tanrı'ya uğratır. Bu gerçek Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta sürekli vurgulanan, Allah tarafından insanlara gösterilen gerçektir. Ama insanlar ne yazık ki görmek istemezler. Ne yazık ki duymak istemezler. Çünkü Tanrı'ya oynamak veya Tanrılar yaratmak insan tabiatının, insan yaratılışının en çok hoşuna giden bir oyuncak olmaya devam eder. İnsan bu oyuncaktan çok hoşlanır. Tanrı olmaktan ve tanrıcılık oynamaktan ve tanrılar yaratmaktan insan çok hoşlanır. Hayatının bir parçası olarak görmekte, kimlik ve kişiliğinin bir parçası olarak görmektedir. Ancak Allah insana insanlığını yaratır. Ne tanrıcılık oynamasına ne de tanrılar yaratmasına izin vermez. Yani İnsan olarak insana der ki, insan tanrıcılık yapmaya, tanrılar yaratmaya yetkilidir. İşte imtihanın özü budur. Yeryüzünde insan, insanlığını mı hatırlayacak, insanlığını mı yaşayacak, yoksa Tanrı'ya mı oynayacak veya Tanrı'ya mı yaşayacak? Tevhidin özündeki imtihan işte bu. Yeryüzünde yaşayan insan, insanlığıyla sınanmaktadır. İnsanlığını yaşayan insan kurtulmuştur. İnsanlığının dışına çıkıp Tanrı'ya oynayanlar ve Tanrılar yaratanlar kaybetmiştir. Konuşurken bir arkadaşımız şöyle bir yazı yazdı. İlahlaştırmak, başkasını kendinden üstün tutmak mıdır? Eğer kendimizden üstün tuttuğumuzu kendi üzerimize egemenlik noktasına getirirsek, evet, o ilahlaştırmak. Evet, başka sorularınız varsa alayım, değilse kapatayım. Mikrofonu bırakıyorum, buyurun. Evet, Yılmaz kardeşimiz diyor ki, Tanrı'ya oynayanlar ve Tanrı yaratanlara karşı nasıl davranalım? Sorusunun veya sorusunun veya yorumunun veya da düşündüğünün üçüncü. Nasıl davranacağız? Birincisi, biz Tanrı'lar ve Tanrı'lar ve Tanrı'lar yaratmaya karşı önce insan olma noktasında Allah'ın dediklerini yaparak kimliğimize, kişiliğimize kavuşacağız. Sonra çevremizde Tanrılık yapmaya çalışan ve Tanrı'lar yaratan insanlar olacaktır. Değişik alanlar. Bunlarla konuşurken, bunlarla ilişkiler kurarken Allah'ın ayetlerini her zaman söylediğim gibi Allah Kur'an'ı o topluma anlayacakları bir dille gayet güzel, açıklayıcı olarak, beyan edici olarak gönderdi. Ama bizim din dilimiz, Kur'an dilimiz tarih içerisinde Müslümanlar tarafından ıslahlaştırıldı, klasikleştirildi ve din dili olarak anlatılan, Kur'an'ın dili olarak anlatılan birçok kelime ve terim bugün Müslümanların anlayışında yetersiz hale geldi ve tersine Müslüman olmayanların veya Müslümanlığı anlama noktasında yola çıkmışların anlayışlarında da itici, ters tepki verici ve Kur'an'dan uzaklaştırıcı bir anlayışı hakim kılmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın o gün inerken konuşulduğu Arap dilinin lügat anlamlarıyla anlaşılır, bugünün insanlarına bugünün lügatlarıyla dönmek gerekir. Yani Allah Resulü eğer Mekke'de bir Arap'ı karşına alıp da ona ayetleri anlatırken o Arap onları anlama noktasına hiçbir güçlük çekmiyor. Gayet düzgün anlıyor. Sonuçta reddediyor veya kabul ediyor. Fark etmiyor. Ama anlayışta bir eksiklik yok. Anlatışta bir eksiklik yok. Çünkü o kişinin anlayacağı şekilde anlatılıyor. Onun anlayacağı kelimeler kullanılıyor. Onun anlayacağı cümleler oluşturuyor. Aynı mantıkla bugüne baktığımız zaman bugün Müslümanların arasında konuşulan değişik kelimelerin, değişik cümlelerin yerine bugünkü insanların anlayacağı şekilde, bugünkü insanların kavrayacağı şekilde o tevhidin özleri, o Allah'ın kurallarının özleri insanlara anlatıldı. İşte o zaman biz Allah'ın istediği şekilde ayetlerini, gerçeğini insanlara beyan ediyoruz. O tanrıcılık yapanlar ve tanrılara oynayanlar ile tanrı yaratanlar. Buna rağmen hala da onlar anlamak istemiyor ise çare yok. Ne yapalım ki yani? Gerçekleri siz onlara anlayacağı şekilde, biz onların anlayacağı şekilde anlatırsak, anlatmaya gayret ediyorsak ne yapabiliriz? Kavga etmeyeceğiz, dövüşmeyeceğiz, küsmeyeceğiz, tartışmayacağız ve sadece gayet güzel bir şekilde anlatacağız. Kabul etti, etti. Etmedikçe, etmedi. Yapacak bir şeyimiz. Ama biz biliyoruz ki biz böyle davrandıkça Rabbimiz bize cevap kazandıracak. Bizim bu değerli çalışmalarımızı katında kabul edecek ve hidayetinden, zaferinden, fethinden, yardımından herhalde biraz nasipte verecek veya vermeyecek. Yine bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz şu kısacık ömürde hızlı tarafa gittiğimiz zaman ey kulum ne yaptın sorusuna ya Rabbi elimden gelen gayreti gösterdim, beyan ettim, anlatmaya çalıştım. Ama ilk önce Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi, bizzat ayetinde Allah Resulü'nün söylediği gibi, ben Müslümanların içi olmakla emredildim ifadesi doğrultusunda anlamam gereken şey, önce benim kendimin içinde yaşadığım toplumda Müslümanlardan olmam gerektiğini anladım. Önce ben kendim iyi bir Müslüman olmaya, Müslümanlardan olmaya çalıştım. Sonra etrafıma bunu anlatmaya çalıştım. Peki ne oldu? Başarın ne? Kaç kişi senin yüzünden Müslüman oldu? Beni ilgilendirmez Rabbim. Sen dedin ki, sen oraya karışma. Peki bu çalışmalarda bir başarın, bir zaferin var mı? Haşa ya. Ben bunları düşünmedim. Çünkü sen bunları bana düşünmedin. Zafer bendendir, fetih bendendir, hidayet bendendir. Ben bunları hiç düşünmedim. Ben sadece görevimi yaptım, sadece üzerime düşenleri yaptım. Demektir. İşte biz onlar karşısında ne yapacağız sorusuna hareket tarzı, Allah'ın hareketleri hareket tarzı budur. Bunun dışında hiçbir yol yoktur. Kendimizi yesek de, bitirsek de, günlerce tartışsak da, günlerce birbirimize fikir alışverişi versek de, gece rüyalarımıza girse de, kara basanlar görsek de, başka yolu bir tek yollardır. O da Müslüman olmaya çalışmak, bu konuda kendini olmak, ikincisinde de Allah'ın öğrettiği gerçekleri insanlarla paylaşmak. Evet, bugün bitirelim. Haftaya inşallah görüşelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerine bakıyorum. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamını üzerinize olsun.